یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما مینا کستا چشم خمار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما منتظر نجر بیل رم دغا ارمان پزرگی منتظر نجر بیل رم دغا ارمان پزرگی چی متری سر او مال شیزار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما مینا کستا چشم خمار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما یا شمن سرغون دی پدار نو جنتی بایما